بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في أصول السنة: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. katika sehemu hii alimamu Ahmad رحمه الله تعالى anazungumzia masala ya al-usah, watu wenye maasiya. fadhakarahum رحمه الله تعالى على حالات: هوا العصاة واتو معصية. أمي وتاج الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتك حال كذا، فذكر رحمه الله تعالى أربع حالات أكتاج الإمام أحمد رحمه الله تعالى حلن تتزيلزي قوفو في كشت صومي هيا بيان إليز رحمه الله تعالى. الحالة الأولى حال يكوانزا ما ميتانيا الإمام أحمد أكي وزنهم زيوا وني معاصي وني مذامي العصاة والمذنبون. أنا سيما من تاب قبل الموت، ونوات وني معاصي لكن الله سبحانه وتعالى أليوافقيش كفاني توبة وتبيع جوية مذنبياه قبل موتي. إذن من لقي الله وقد ارتكب كبيرة وتاب منه قبل الموت هذا يتوب الله عليه. يوتي ماي أتكتان ملواك سبحانه وتعالى ومانا أتفريك نهل يكوى أميشمي نفسياك ذنب كوى أو مذنبي لكني أكافكي وكتبية قبل الموت قبل حجافة كوام توب هذا يتوب الله عليه. أنت كما هو الله سبحانه وتعالى أنا مسميه، والأدلة في هذا كثيرة ندليلك تكهيل زكنينك. وما الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين، نقبلية الله نقبل توبة زي ونكتبية. وتوبوا إلى الله جميعا، تلك سورة النور الله سبحانه وتعالى نتوبية نتوبيني والله نيوتي بالك تلك التوبة. الله سبحانه وتعالى نسيمة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. نجيها وجفهام وأنبهك الله سبحانه وتعالى أن أكبر توبة وتوك وجواك. فلك سورة الزمر الله كسيمة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إني وجوانه ولأنباه mmezikatia tamaa nafsi zenu, enyi waja wangu wale ambao asrafu ala anfusihim, wamefanya israfu ya madhambi juu ya nafsi zao, wamekithirisha madhambi. Allah anawaambia waja hao wenye madhambi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rahma ya Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, hika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa huruma. Kadhalika ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni nyingi. Alhadith mfano inda Imam Ahmad, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yughargir, ay lam tasil ar-ruhu al-hulqum. Allah subhanahu wa ta'ala anakubali tauba ya mja. Inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali tauba ya mja wake, ma lam yughargir, muda wa kuwa roho yake haijafika kwenye mitulinga ya shingo, kabla roho yake haijatolewa. Bal Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama fi sahih Muslim, kataja baadhi ya ahadith, qala man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi, yoyote atakayetubia kabla ya kuchomoza jua kutokea upande wa magharibi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. Hii ni hali ya kwanza, mtu ambaye amekutana na Allah akiwa na madhambi ambayo tayari ameyatubia kabla ya kufa. Mtu wa pili aliyomtaja, alhalatu thaniya, man uqima alayhi alhaddu fi ma'siyatihi fi dunya au bi ma'siyatihi fi dunya, mtu wa pili ni yule ambaye amesimamishiwa haddi kwa sababu ya madhambi yake hapa duniani. Alifanya madhambi, aliingia hukumu miongoni mwa hukumu za Allah, akasimamishiwa haddi. Mathalan, labda mtu aliiba ikapitishwa juu yake hukumu ya wezi, pengine akakatwa mkono wake, au ni mzinifu ambaye hajahifadhiwa na ndoa akatandikwa viboko, au ni mzinifu alihifadhiwa kwa ndoa akapigwa mawe mpaka kuuawa, na mfano wa haya katika hududi. Basi huyo ambaye amefanya madhambi ambayo yana haddi katika dunia na ikasimamishwa kwake haddi hiyo, basi hiyo ndiyo kafara yake, itakuwa ameshasamehewa dhambi hilo kwa kule kusimamishiwa hukumu katika dunia. Na haya tuliyaona katika hadithi ya nani? Ya Ubada bin Samit, tulisoma jana hadithi muttafaqun alayhi. Kule mwishoni wa hadithi Mtume alayhi salam alisema, wa man asaba min dhalika shay'an, ay min alhudud, na yule ambaye ataingia katika hayo makosa yaliyotajwa chochote, fa'uqiba bih, akaadhibiwa kwa dhambi hilo, fahuwa kafaratu, basi hiyo itakuwa ndiyo nini? Ndiyo kafara yake. Na katika baadhi ya lafzi imekuja fahuwa kafaratun lah, itakuwa hiyo ndiyo kafara kwake yeye. Hii ni hali ya ngapi? Hali ya pili. Hali ya tatu, man laqiya Allah musirran ala dhamm, yule ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa ni mwenye kuendelea na madhambi, hajatubia, amekufa na madhambi yake, wala hajasimamishiwa haddi min hududi llahi fi dunya, hukumu katika hukumu za Allah katika dunia. Mtu huyu alladhi laqiya Allah musirran ghaira taibin, huyu ambaye amekutana na Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa ni mwenye kuendelea na madhambi na si mwenye kutubia madhambi ambayo, adhunubu allati istaujaba biha al-uquba, madhambi ambayo amestahiki kwa madhambi hayo adhabu, ikawa mtu huyu hakuadhibiwa hapa duniani na wala hakupata taufik ya kufanya tauba, lakini ni madhambi tu makubwa, hajafikia kiwango cha ukafiri. Mtu huyu fa amruhu ila Allah, sisi ahlu sunna tunasema mtu huyu jambo lake litaachwa kwa Allah. Inshaa adhabahu, akitaka atafanyaje? Atamuadhibu. Wa inshaa ghafara lahu, na akitaka Allah atamsamehe. Na hayo pia tumeyaona katika hadithi tuliyoisoma, iko wazi. Waman asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah inshaa afa anhu wa inshaa aqabahu. Hadith Ubada ibn Samit. Hiyo ni hali ya ngapi? Hali ya tatu. Jayyid. Na hali ya nne na ya mwisho aliyoitaja Imam Ahmad, man laqiya Allah kafiran, yule ambaye amekutana Allah hali ya kuwa ni kafiri, amekufa kafir, basi wa man laqiyahu wa huwa kafir adhabahu wa lam yaghfir lah. Na yule ambaye atakutana Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni kafiri, huyu Allah atamwadhibu na hatomsamehe yeye. Makafiri hawana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, hizo ndio hali ngapi? Hali nne ambazo amezitaja al-Imamu Ahmad rahimahullah. Hebu nitajie hali ya kwanza. Man taba kabla al-maut, yule aliyetubia kabla ya mauti. Dalili zimeashiria kwamba mtu kama huyu anasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib. Thaniyan, hali ya pili. Naam. Man uqima alayhi al-had fi dunya, atakayesimamishiwa hukumu ya kisheria hapa duniani kwa mujibu wa kosa lake, katika yale makosa ambayo yana hudud. Hii ni hali ya pili. Alhalatu thalitha, nyanyua kidole shekhi. Naam. Naam. Man laqiyahu musirran ghaira taibin, ni yule ambaye amefariki hali ya kuwa ni mwenye kuendelea na madhambi yake na hakutubia. Huyu jambo lake likoje? Fa huwa tahta al-mashia, ahsan, fa amruhu ila Allah, jambo lake liko kwa Allah. Na hali nyingine ya nne, tafadhal. Naam. Atakayekutana na Mola wake hali ya kuwa ni kafir, huyu hana msamaha bali ni mwenye kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni hali nne. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-nar taiban wa man laqiya Allah, na yoyote atakayekutana na Allah ay mata wantaqala ila rabbih, kwa maana ikawa kafa huyu na akaelekea kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa man laqiya Allah, na yoyote atakayekutana na Allah bi dhanbin, akiwa na dhambi, akakutana na Allah subhanahu wa ta'ala bi dhanbin, akiwa na dhambi, yajibu lahu bihi an-nar, ikawa unawajibika kwake yeye, au unawajibika kwake yeye kwa hilo dhambi moto. Yajibu lahu bihi an-nar, unawajibika kwake yeye kwa dhambi hilo moto. Lakini akakutana mtu huyu na Mola wake taiban, hali ya kuwa ni mwenye kutubia, ghaira musirrin alayhi, hali ya kuwa si mwenye kuendelea juu ya dhambi hilo. Ghaira musirrin alayhi, hali ya kuwa si mwenye kuendelea na dhambi hilo. Anasema Imam Ahmad, fa inna Allah yatubu alayhi, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe juu yake mtu huyo. Wa inna Allah yatubu alayhi, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe juu yake. Maana anamsamehe mtu huyo, kweli alikuwa na dhambi, dhambi hilo linastahiki yeye kuadhibiwa kwa moto, lakini ameelekea kwa Mola wake hali ya kuwa ashatubia na hakuendelea na makosa yale baada ya kutubia. Huyo anastahiki msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Imam Ahmad anasisitiza kwa kusema wa yakbalu Allahu taubata an ibadihi, na anakubali Allah tauba kutoka kwa waja wake. An ibadihi ay min ibadihi, wa yakbalu taubata an ibadihi, na anakubali tauba Allah kutoka kwa waja wake. Wa yaafu an sayiat, na anayasamehe makosa. Subhanahu wa ta'ala, liman tab, kwa mwenye kutubia. Haya, kisha anaendelea Imam Ahmad, wa man laqiyahu, ya yule ambaye atakutana naye Allah atafariki, wa qad uqima alayhi hatta dhalika ad-dhanb fi ad-dunya, na kwa hakika imesimamishwa juu yake adhabu ya hilo dhambi. Wa qad uqima alayhi, na kwa hakika imesimamishwa juu yake haddu dhalika dhambi, adhabu ya hilo dhambi. Kweli amekutana na Allah na dhambi, lakini tayari alifanyiwa haddi hapa duniani. Wa qad uqima alayhi, na kwa hakika imesimamishwa juu yake haddu dhalika dhambi, ay adhabu, adhabu ya hilo dhambi fi dunia, hapa duniani. Tayari hukumu imepita, anasema Sheikh, fahuwa kafaratuhu, basi hiyo adhabu ndiyo kafara yake, ndiyo msamaha wake. Fahuwa ay alhaddu, basi hiyo adhabu kafaratuhu, ndiyo kafara yake, ndiyo sababu ya kusamehewa kwake. Asema kama jaa fil khabari an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama lilivyokuja hilo katika habari kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anayekusudia hadithi ya Ubada bin Samit ambaye ameeleza wazi wazi, na hadithi nyingine pia zenye maana hiyo. Hii ni hali ya ngapi? Ya pili hiyo tuliyotaja. Hali ya tatu, wa man laqiyahu musirran ghayra taibi, na yule ambaye atakutana naye Allah musirran, aliyakuwa ni mwenye kuendelea kufanya madhambi, ghaira taibin, si mwenye kutubia, ghaira taibin, si mwenye kutubia, minadhunubi lati, katika madhambi ambayo, au kutokana na madhambi ambayo itafaa. Wa man laqiyahu, na yule ambaye atakutana naye Allah musirran, aliyakuwa ni mwenye kuendelea na kufanya madhambi, ghaira taibin, si mwenye kutubia, minadhunubi lati, kutokana na madhambi ambayo, kad istaujaba biha al-ukubata, kwa hakika amestahiki kwa madhambi hayo adhabu, istaujaba ayistahaqa, amestahiki, kad istaujaba, madhambi ambayo kwa hakika amestahiki biha, kwa madhambi hayo al-ukubata, adhabu. Mtu kama huyu ambaye amekutana Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na muendelezo wa madhambi yake, na ukitazama hayo madhambi yanastahiki yeye kuadhibiwa, na wala hatokuwa amedhulumiwa. Mtu kama huyu Sheikh anasema fa amruhu ila Allah, jambo lake huyu lipo kwa Allah, ndio wale tunasema fahum tahta almashia, wako chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almudhnibun min almuslimin, wenye madhambi katika Waislamu, ashabul kabair, watu wenye madhambi makubwa, walevi, wazinifu, watu wa kutaamal kwa riba, watu walioziua nafsi, na mfano wa watu hawa tutasema maadamu wamekufa na Uislamu, fahum tahta almashia, inshaa adhabahu, akitaka Allah atamuadhibu, wa huwa ahkamu alhakimin, Allah subhanahu wa ta'ala ndio hakimu mwadilifu katika wenye kuhukumu, subhanahu wa ta'ala, la yadhlim, Allah dhulumu. Kwa hivyo akitaka atamuadhibu kwa uadilifu wake, wa inshaa غفر له ناكتاكا تمسميه وهو أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى ليوم يهرم زيدك تكوين يهرميا إني حاليا قال حاليا فقال الإمام أحمد ومن لقيه من كافرين أي وهو كافر ناتكبتنا ناي من كافرين يونغوني وكافيري ومن لقيه من كافرين نمين هابو أصلياك نزائدة na yule ambaye atakutana naye miongoni mwa kafiri kwa maana akiwa kafiri adhabahu atamwadhibu wala myaghfir lah na hatomsamehe yeye kwa sababu ya ukafiri wake amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumshirikisha hawa hawana msamaha wal kafiruna humudh zalimun ndio madhalimu wakubwa إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وكفيري وشركينا وفقاني هوا هوانا مسماهك الله سبحانه وتعالى كيشا أكبسي جامبها رجم الزاني المحصن akagusia masala ya kupigwa mawe mzinifu aliyehifadhiwa na ndoa. Utashangaa kwa nini Imam Ahmad amelitaja jambo hili hapa alipozungumzia masala ya al-hudud, masala ya kusimamishiwa had, ameyazungumza kwa ujumla. Wal-hudud kathira, na haddi ziko nyingi: haddu zani, haddi ya mzinifu, haddu al-qatil, القصاص، حد يمن يقوى، حد السارق، حد يميزي، حد القاذف، حد يمت من يكتهم وينجين بلا يشهيد. حدود كثيرة. الإمام أحمد رحمه الله أكتاجك ويملا وأن بكاما كنا كتك وإسلام أتكايلي إنجي أجام لحد حكوم يا الله na ikasimamishwa kwake hapa duniani, basi hiyo ndio kafara yake. Ataja kwa ujumla, kisha sasa hivi anataja bil khusus jambo la ar-rajm, upigwa mawe wazinifu na mzinifu al-muhsan, mtu ambaye kaoa, anayondoa au kaolewa, kisha akapatikana na tuhuma ya zinaa kwa vigezo vyake, ima kwa ikrar akakubali kama alivyofanya Maiz ibn Malik, au ikaonekana mimba na hiyo ni karina kubwa na hali ya kuwa sio mutazawija, ana mimba na hajaolewa, kama ilivyotokana kwa yule almar'atu alghamidiyya ambaye alikutwa na mimba, au ashahada ukapatikana ushahidi, ushahidi wenye kukidhi arba min arrijal, wanne katika wanaume. Baadhi ya fuqaha wanaongeza arba'atun min arrijal al-ahrari, wanne katika wanaume huru, na ikiwa ni wanawake, wanawake wawili watasimama sehemu ya mwanaume mmoja, na walione tukio lile moja kwa moja live kabisa, kaludi fil mikhala, kama kijiti cha wanja kinavyoingia kwenye chupa ya wanja. Aone wa kwanza, aone wa pili, aone wa tatu, na aone wa nne. Jambo gumu kabisa limewekwa kwa sababu ya hatari yake. Kinyume cha hapo, ukiropokwa tu kwamba kazini yule, haya, lete ushahidi. Kadhi anakuambia lete mashahidi waliotimu umemtuhumu huyu bwana, ukawa uko peke yako au mko wawili au hamjafikia ile idadi iliyotakiwa, au mmefika lakini maelezo yenu hayaonyeshi kile kitendo, walikuwa wamejifungia alafu wametulia, pako kimya kabisa, tulipovunja mlango tumewakuta utupu. Kama walikuwa wanapakana dawa, labda walikuwa wanamchua mwenzie, bado mnaweza mkachezea mboko za uzushi. Wazi? Naam. Sasa ametaja ili jambo la rajmu, pakithibiti ushahidi wake, ni hukumu imethibiti, kupigwa mawe mpaka kufa. Kwa nini amelitaja hapa ni Imam Ahmad? Wanasema baadhi ya shurah, wa huna hasa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ar-rajma duna ghairihi. Limadha? Na hapa Imam Ahmad amehusisha hukumu ya kupigwa mawe wazinifu pasi na kingine katika hudud. Kwa nini? Wengi wanasema alikuwa na wajibu watu wa bid'a, liqauli ahli albid'i, wa ile kauli ya watu wa bid'a ambao wamepinga hukumu ya ar-rajm, hukumu hii ya wazinifu waliohifadhiwa na ndoa kupigwa mawe, kwa madai kwamba laisa mawjudan fi kitabillah, kwamba hukumu hii haipo kwenye kitabu cha Allah. Sababu mnafahamu kwamba aya tu rajmi ilikuwepo, aya kwenye kitabu cha Allah ya kuzungumzia kuwapiga mawe wazinifu waliooa au kuolewa mpaka kufa, aya hiyo ilikuwepo, lakini inatajwa mimma nusikha lafuha wabakia hukmuha, ni miongoni mwa aya ambazo lafudhi lake lilifutwa, ile tamko lake la hukumu hii limefutwa kwenye Qur'an, na hukumu yake ikabakia kwamba wataendelea kupigwa mawe hao wazinifu. Na haya wameeleza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahih al-Bukhari, Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu aliwahi kutoa khutba, mazungumzo makhsus, akalizungumza jambo hili na mambo mengine ya utawala. Katika maneno ya Umar kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari, aliyazungumza akiwaambia Waislamu, akiwaambia ala inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilhaq, tambueni haika Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa haq. Wa anzala alayhi alkitaba, na akashusha juu yake kitabu. Nani anasema maneno haya? Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari. Fakana mimma anzala ayat al-rajm, ikawa miongoni mwa yale ambayo ameyashusha ni aya ya kuwapiga mawe wazinifu waliohifadhiwa na ndoa. Asema faqara'naha wa aqilnaha wa wa'aynaha, tukaisoma hiyo aya tukaitia akilini na tukaihifadhi. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akapiga mawe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rajamna ba'dahu, na sisi tukapiga tukawapiga mawe wazinifu baada yake. Kisha anasema fakhsha in talab an-nasi zamanu, mimi ninahofia ukirefuka kwa watu wakati. Ayakula qailun, aje kusema msemaji, wallahi ma najidu ayat ar-rajmi fi kitabillah, aje kusema kwamba wallahi sisi hatuioni bwana aya ya kuwapiga mawe wazinifu kwenye kitabu cha Allah. Fayadhillu bitarki faridhatin anzalaha Allah, watu wakapotea kwa kuiacha faradhi hiyo ya haki ambayo Allah ameiteremsha. Warrajmu fi kitabillahi haqqun, Umar anaendelea, na kuwapiga mawe wazinifu waliohifadhiwa kwa ndoa kwenye kitabu cha Allah ni haki. Ala man zana idha ahsana, kwa yule aliyezini ikiwa amehifadhiwa. Inar rijali wan nisai, katika wanaume na wanawake. Idha qamat al bayyinatu, pindi ukisimama ushahidi kama tulivyoeleza. Au kana al habal, imekuja hivyo kwa fathi ya hanaba, au ikapatikana mimba, au al i'tiraf au kukiri. Hizo ni katika aina za ushahidi. Kisha akaendelea Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kuelezea masala mengine ya utawala kama kumpa bai'a Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameikiri, ameithibitisha hukumu hii katika Sahih Muslim, hadithi ya Ubada ibn Samit kizungumzia masala ya al-jald wal rajm. Khudhu anni, khudhu anni, chukueni kutoka kwangu. Nani anasema hivyo? Mtume sallam, khudhu anni, khudhu anni, chukueni kutoka kwangu, chukueni kutoka kwangu. Qad ja'ala Allahu lahunna sabila, al-bikru bil-bikri, jaldu mi'a wa nafyu sana, bikra kwa bikra, ambao hawajaoa wala kuolewa, wakizini vijana ambao hawajaoa au kuolewa, jaldu mi'a, viboko 100, jallat, yule mtia viboko anawatandika viboko 100 baada ya hukumu ya kadhi, wa nafyu sana, na kuondoshwa katika mji kwa mwaka mzima, wanafarikishwa miji, huyu atapelekwa huko na huyu apelekwe huko sana kamila. Wathayibu bithayibi, na wakongwe kwa wakongwe, mke kaolewa au mume kaoa kwa kazini, anasema imekuja katika baadhi ya riwaya arrajmu, watapigwa mawe, na katika baadhi ya riwaya imekuja jaldu mi'a warrajmu, ni viboko 100 na arrajmu. Na mnafahamu khilafu ya fukaha kwenye masala haya, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba hazikusanywi hukumu mbili. Hii ni hadithi iko wazi ikithibitisha arrajmu. Sasa al-Imamu Ahmad rahimahullah hapa akasema warrajmu haqqun, na kupigwa mawe ni haki, ala man zana, iwe yule ambaye amezini, wakad uhsina, na hali ya kuwa kwa hakika amehifadhiwa, wakad uhsina, na hali ya kuwa kwa hakika amehifadhiwa kwa ndoa, si ndio? Hali ana ndoa. Wakati gani? Idha atarafa, pindi atakapokiri huyo mzinifu alihifadhiwa kwa ndoa. Idha atarafa aqarra, pindi ambapo watakiri, au qamat alayhi bayyinatun, au ukasimama juu yake ushahidi, hata kama hakubali, maadamu pana ushahidi hukumu itapita. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, na kwa hakika alipiga mawe Mtume sallallahu alaihi wa sallam, alifanya hukumu hiyo ya rajmu. Waqad rajama Rasulullah, na kwa hakika alifanya rajmu, aliwahukumu kwa kuwapiga mawe wazinifu Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Waqad rajamat al-a'immatu ar-rashidun, na kwa hakika walipiga mawe maimamu waongofu, al-khulafa'u ar-rashidun, makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo al-Imamu Ahmad, tunamalizia hapa sasa, ameyataja masala haya, liyarudda ala al-mubtadi'a, kwa ajili ya kuwa wajibu wazushi ambao wanasema kwamba hatujaona hukumu ya rajmu kwenye kitabu cha Allah, na hawa ni wale wazushi wenye kukataa ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakidai kwamba Qur'ani inatosha. Al-Qur'aniyun wa man naha nahwahum, ni wale Qur'aniyun na wale watu ambao wamepita kwenye mapito yao. Ni kundi hili lipo, lakini mtihani kundi hili, ili kundi limepewa mtihani sana. Wale viongozi wengi wa kundi hili ni wale watu wanaitwa kule Tanga zaita zauya, zinaingia na kutoka, wengi hawako sawa. Unakuta mtu muafu kabisa ndio shekhi wa Qur'aniyun. Nadhani kwa watu wa Moshi wanafahamu, sidhani kuna katika Qur'aniyun wale waliodhihiri hapo Moshi ambaye ana akili timamu, na hata katika miji mingi wako hivyo, kama vile kikundi cha machizi Hawa wanakataa hukumu ambazo hazimo kwenye Qur'ani, hata kama zimethibitishwa na sunna, wakidai kwamba Qur'ani inatosha. Alimamu Ahmad alikuwa anawajibu watu kama hawa, kwa sababu hawa ni watu waovu, wamebashiriwa ubaya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Imam Tirmidhi, hadithi ya Al-Miqdam na wengineo katika waliosimulia hadithi hii, aliposema Mtume alayhi salam, yushiku an yaq'uda ar-rajul, inakurubia an yaq'uda ar-rajul ala arikatihi, inakurubia kukaa mtu juu ya tandiko lake, mtu akakaa juu ya godoro lake. Fayuhadithu bihadithi, kisha akasimulia kwa hadithi yangu. Mtume asema maneno hayo, akataja hadithi ya Mtume sallam. Fayaqul, kisha akasema, baini wa bainakum kitabullah, baina yangu mimi na baina yenu hichi kitabu cha Allah. Tutatetea hadithi hapa. Fama wajadna fihi halalan istahlalnahu, kile ambacho tutakikuta ndani ya kitabu cha Allah ni cha halali, hicho tutakihalalisha. Wama wajadna fihi haraman harramnahu, na kile ambacho tutakikuta ni cha haram tutakiharamisha kwenye kitabu. Tukasema, ala fahamuni wa innama harrama rasulullah kama harrama Allah, fahamuni, kile ambacho amekiharamisha Mtume wa Allah ni sawa sawa na kile ambacho amekiharamisha Allah. Hadithi thabit, wanabashiriwa hawa waovu ambao watakataa sunna. Hadithi nyingine ikasema, ala yushiku rajulun shab'an, inakurubia mtu aliyeshiba, vitu limevimbiwa, ashakula makande yake huko, sasa kavimbiwa, anakaa kwenye sofa lake, anasema Qur'ani inatosha. Al-Qur'aniyun mubtadi'a, sijui kama bado wapo, lakini walidhihiri baadhi ya wakati hata hapa kwetu Moshi. Ni watu wana vituko, hata mtu anapowaona wakifanya ibada, ibada zao za ovyo ovyo, kwa sababu si hawataki sunna. Kwa hivyo hata ufafanuzi wa ibada hakuna, wao wanafuata zile umumati, waqimu sala, nasimamisheni swala, kwa hiyo wataswali. Kadhalika watataja zile aya za mawakiti ambazo zinataja nyakati za swala, wataswali kwa nyakati. Kadhalika baadhi arkani katika swala zimetajwa, warka'u wasjudu, na rukuuni na msujudu, watatekeleza hayo. Basi swala yao ni ya vituko, wanaswali kwa mujibu wa aya, kitu kapu kasimama, mara kasujudu kama vile anataka kumtia mtu kichwa, mikono imening'inia, karuku, mara kasujudu, alafu huyo anaondoka zake, ni kwa sababu kukataa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo munasaba wa Imamu Ahmad kuleta masala ya rajm, anawajibu wale waliokataa hukumu ya rajm kwa sababu hawajaiona wapi? Kwenye Qur'ani. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-kirami ajma'in, wa jazakumullahu khairan.